بیات اصفهان، تصنیف شماره 13. تین زلف مشکین را بر رخ نگارم بین، حلقه های او بشمو او کارم بین، عقده های کارم بین. ای که هیچونش مردی، ناله های زارم را با دارم از به دل دوستم، فکر مدعایم کن چشم عشق و بارم بین، چشم عشق و بارم بین.